i Panasonic 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarach jest 19, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zaczynają pracę nad rządowym projektem, który ma powołać komisję wyjaśniającą przypadki pedofilii. Na Gubałówce koń kopnął 7-letnią dziewczynkę, dziecko jest w szpitalu. Coraz większa konkurencja na rynku paczkomatów. Swoje uruchomiła Poczta Polska. Późnym wieczorem w Sejmie zacznie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy powołującego Komisję do Spraw Pedofilii. Ma ona między innymi wyjaśniać zaniedbania i zaniechania organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji, które prowadzą działalność edukacyjną, kulturalną, sportową, ale także samorządów i kościołów w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział w Pulsie Trójki, że PO będzie proponowała poprawki. Diabeł tkwi w szczegółach. Będziemy proponować odpowiednie poprawki, żeby ta komisja nie miała jakichkolwiek znamion politycznych, bo przypominam, że w obecnej propozycji również premier, prezydent i większość parlamentarna powołuje członków komisji. Ta komisja to jest kolejny krok, który stawiamy w walce z pedofilią, tak mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To my stworzyliśmy rejestr pedofilów. Przypominam, że to my przygotowaliśmy nowelizację kodeksu karnego, która jest w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym i diametralnie zaostrzyliśmy przepisy dla pedofilów. A teraz jest trzeci krok, czyli kwestia dotycząca powstania specjalnej komisji państwowej. W myśl projektu w komisji zasiądzie 7 osób. 3 będą wybierane przez Sejm, 1 przez Senat. Po jednej osobie mają wskazywać prezydent, premier i rzecznik praw dziecka. Na Gubałówce w Zakopanem spłoszony koń kopnął dziecko. 7-letnia dziewczynka trafiła do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Do wypadku doszło w momencie, gdy dziecko wsiadało na grzbiet konia, który wozi turystów. Roman Wieczorek z Policji w Zakopanem. Nie wiadomo, jakiego powodu. Czy ten koń się spłoszył, czy był źle po prostu doprowadzony do tego, aby go dosiąść. Koń kopnął bardzo mocno to dziecko, centralnie w twarz i też kopnął ojca opiekuna tego dziecka. Policjanci, którzy tam przybyli na miejsce, potwierdzili, że osoba, która opiekowała się tym koniem i powoziła, była po użyciu alkoholu. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszy woźnica. To będzie zależało od tego, jak poważne są obrażenia dziecka. Poczta Polska uruchomiła pierwsze paczkomaty. Na razie tylko w Warszawie. W innych miastach mają ruszyć do końca października. W sumie ma ich być 200. Gdzie je znajdziemy, wyjaśnił Grzegorz Kurdziel z Zarządu Poczty do spraw sprzedaży. Te automaty będą działały w dwóch modelach. Pierwszy model to będą automaty umiejscowione w sklepach Biedronka i drugi model to będą automaty umiejscowione w naszych placówkach pocztowych w strefach 24-godzinnych, tak żeby dostęp do przesyłek był właśnie całą dobę. Do końca października cały pilotaż powinien już działać pełną mocą tych 200 automatów, 100 automatów w Biedronkach i 100 automatów w strefach 24-godzinnych placówek pocztowych. Z danych Poczty Polskiej wynika, że w ubiegłym roku prawie 25% paczek było odbieranych przez klientów w sieci punktów odbioru. Władze Ukrainy porozumiały się z separatystami w sprawie wymiany jeńców. Od niedzieli ma także obowiązywać zawieszenie broni, ale tego rodzaju umowy były wcześniej wielokrotnie łamane. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Ukraina przekazać ma separatystom 208 osób znajdujących się w ukraińskich więzieniach. W zamian za to bojówkarze z Donbasu przekażą Ukrainie 69 Ukraińców, których nielegalnie przetrzymują u siebie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie dojdzie do wymiany. Roman Bezsmertny podkreślił, że strona ukraińska była gotowa do jak najszybszego dokonania wymiany, jednak wobec osób podlegających wymianie będą prowadzone jeszcze procedury prawne, które mogą potrwać od kilku do kilkunastu tygodni. W ramach trójstronnej grupy umówiono się też co do wstrzymania ognia od 21 lipca. Tego dnia na Ukrainie mają odbyć się wybory parlamentarne. To kolejne zapowiadane zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy. Wszystkie poprzednie były łamane. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec mamy jeszcze zaproszenie. Puck będzie kolejnym przystankiem tegorocznej trasy festiwalu Lato z Radiem. Jutro i w sobotę na Stadionie Miejskim wystąpią Daria Zawiałow, Sławek Uniatowski, Warszawskie Kombo Taneczne oraz Kapela ze Wsi Warszawa. Jedną z gwiazd będzie również Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Polskie piosenki się podobają najlepiej polskiej publiczności. Będzie i Zaucha, i Ewa Bem, no i oczywiście Wodecki. Zagramy różnoraki repertuar. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy. Jutro z Pucka nadawane będą też trójkowe audycje. Z Molo Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki oraz Zapraszamy do Trójki z Zielonej Plaży. Lista przebojów. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, pora więc na wiadomości sportowe i w studiu Krzysztof Łuniewski. Na początek Kraków i rewanżowe spotkanie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Krakowia po remisie 1-1 na Słowacji gra z dunajską Stredą. To spotkanie obserwuje Jan Kałucki. Jest 6:00 minuta na tablicy wyników 1-0 dla Krakowi. Gola strzelił Ropes, który huknął zza pola karnego. To była druga minuta. Kapitalnie się rozpoczęło to spotkanie dla Pasów, bo teraz drużyna dunajskiej Stredy musi strzelić 2 gole. Kibice i eksperci byli przekonani, że to wicemistrz Słowacji rzuci się do ataku, a tu podopieczni Michała Probierza przeprowadzili ekspresową akcję lewą stroną, jak pendolino popędził Ceracić, podał do Lopeza, ten przyjął piłkę i prawą nogą silnie po ziemi kopnął piłkę, która wtórlała się tuż obok słupka. Kibice od razu wstali z miejsc, zaczęli rzucać się w ramiona i co ciekawe i co zadawalające, Pasy na tym nie poprzestają, cały czas atakują, to jest dobry prognostyk przed tym meczem. Jest 7:00 minuta, Krakowia Dunajska Strada 1-0. Dziękujemy za relację i właściwie nie zmieniamy tematu, bo o tę samą stawkę grają dziś piłkarze Legii. Przed tygodniem jak równy z równym walczyli z wicemistrzem Gibraltaru i przywieźli do kraju cenny, wywalczony z trudem bezbramkowy remis. Dziś spróbują pokonać tę niełatwą przeszkodę. Każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, że ten mecz, który graliśmy z FC Europa, nie do końca się ułożył tak, jakbyśmy chcieli. Bo wiadomo, że tutaj najważniejsze jest przejście tego przeciwnika, zdobycie kilku bramek i przejście do następnej rundy. Teraz będziemy grali u siebie. Myślę, że ten mecz powinien inaczej wyglądać. Mówił asystent trenera Wukowicia Marek Saganowski. Mecz w Warszawie o 21:00. Co w futbolu przez duże F? Matthijs de Ligt podpisał umowę z Juventusem. Ajax zarobi na tym transferze 75 milionów euro, a młodzian z Holandii ma dopiero 19 lat. Będzie zarabiał 12 milionów za sezon i jak tym piłkarzom ma się nie poprzewracać w głowach. Najlepsi kolarze mogą pomarzyć o takich garzach, chociaż do pierwszego spokojnie im starcza, a teraz pokazują, co potrafią na trasie Tour de France. 12. etap Tour de France wygrał Brytyjczyk Simon Yates z ekipy Mitchelton Scott. Liderem jest wciąż Julien Alaphilippe z Quickstep. Michał Kwiatkowski zajmuje 53., a Łukasz Wiśniowski 127. miejsce. 209 km start z Tuluzy. Początkowo trasa była lekko pofałdowana, ocierają się rowerami o granicy Hiszpanii i zaczyna się pierwsza wspinaczka Pireneje, pokazują pazury. 13 km podjazdu. Pays Surad, stacja narciarska, do peleton porozrywał się na kilkanaście części i znów podjazd. 10 km to Ancisian. Ucieka Australijczyk Clark, nie daje rady. Dochodzi go Włoch Trentin, też puchnie. Na czele para Brytyjczyk Yates, Austriak Milberger, szczyt i zjazd. Wąziutka drużyna wije się jakby oszalała. Kończy się i już zaczyna, by znów złapać się za swój ogon. Dochodzi do nich Hiszpan Bilbao. Ponad 9 minut przewagi nad peletonem. Do mety 200 metrów atakuje Yates. Austriak i Hiszpan za nim walczą. Kierownice szaleją na boki jak rozbrykane kozły. Simon Yates wygrywa. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. I zostajemy we Francji. Tam rozpoczną się za 2 miesiące ciekawe regaty Mini Transat. W stawce będzie nasz młody żeglarz Michał Weselak, który opowie, na czym polega rywalizacja. Polegają na ściganiu się z Francji na Karaiby z przystankiem na Wyspach Kanaryjskich, na małych, bo zaledwie 6,5-metrowych łódkach, ogromnie przeżaglowanych, rozwijających bardzo duże prędkości, zaawansowanych technicznie, technologicznie, ponieważ ja mam łódkę wykonaną całkowicie z węgla, na łódce mam jedyne 2 kg stali. W tym roku, 22 września, jest start do regat i zamierzam powalczyć o jak najlepsze miejsca. I tą informacją kończymy serwis sportowy. Kolejny po 21:00 i w studiu pojawi się Mateusz Fusiarz. W nocy słabe opady deszczu na północnym wschodzie i na krańcach zachodnich. Miejscami utworzą się mgły, które będą ograniczały widoczność do 400 metrów. 8 stopni zaledwie w Zakopanem, w Zielonej Górze najcieplej, tam 15. Jutro najcieplej na południu i na południowym wschodzie, do 28 na Opolszczyźnie. Poza tym 24-26. Przelotne opady deszczu, a zagrzmi na zachodzie, na południu i w centrum Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Pola, Mniech Staszczyk. 6 tygodni na liście, pierwsza pozycja obroniona. A jutro kolejne notowanie. Pola, błagam, obudź się. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu.

Cyrio Lapne, rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w czwartek. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy program alternatywny. Bartek Gil twierdzi, że nie ma takiego programu, który nie zacząłby się najlepiej, kiedy zaczynamy od Cyrio Lap, więc to właśnie ma być taki najlepszy program. To jest też przypomnienie o tym, że zaczyna się w ten weekend festiwal Primavera, to już za nami, Pitchforka, i gdyby ktoś chciał sprawdzić Cyrio Lap przed ich występem w Katowicach, to może to zrobić dzięki streamingowi, bo prosto z Chicago te koncerty będą pokazywane także w sieci. A teraz już Enchanted Hunters i plan działania. Plan działania od Enchanted Hunters. Bardzo przepraszam zespół za zagadanie początku. To była jakaś pomyłka systemu u nas tutaj. Z efektami specjalnymi teledysk ma to nagranie, można zobaczyć go w sieci, a na jesieni nadchodzi nowa płyta tego super zdolnego zespołu. Te klawisze charakterystyczne, ten dźwięk wywołał z mojej pamięci takie skojarzenie jak to, które właśnie teraz rozgrzewa się na antenie. Maximize all the pleasures. genialne nagranie, genialnie gra. To płyta, która została wydana na początku roku 2019. Toro i Mła oczywiście. Ordinary Pleasure, o tym, żeby maksymalizować i przeżywać jak najwięcej przyjemności. Każdy może sobie wybrać przyjemności. Żyjemy jeszcze w świecie, w którym o przyjemnościach, mam nadzieję, możemy decydować sami. To utrzymam ten przyjemny nastrój, ponieważ wprawia mnie to w doskonałą, naprawdę w doskonałą taką radosną atmosferę i poczucie, że przed nami dużo dobrego. Wszystko to się wiąże z zapowiadaniem płyt. Griffiths zapowiedział nową płytę, ona nadchodzi także jesienią. No i możemy posłuchać na przykład nagrania Pang. Pana gwylydd, pam dwary, pam bensipio, cam ddefnyddio, grym mae peidio, pango e o grwys. Punk od Gryfa Rysa jako zapowiedź nadchodzącego nowego albumu. To jest taki człowiek, że ja, no, nawet jeżeli będzie śpiewał o bardzo smutnych rzeczach, zawsze delikatnie się uśmiecham. Chociaż oczywiście może się to odmienić. Wiem. Niektórzy myślą, co to za słodkie, różowe, a może wręcz pierdzące nastroje na tej antenie. Gdzie mocne granie, gdzie gitary, gdzie jakieś uderzenia. Spokojnie, planujemy także uderzenia i to na dwa możliwe sposoby. Najpierw głośne gitary, a potem słowa, które uderzają mocniej od gitar. No jak? Eraser to zespół Metz i ich najnowsza płyta zatytułowana Automat, przeczytam po polsku. 12 lipca ukazał się ten nowy album kanadyjskiej grupy. Automat to z kolei już świetnie tak wprowadza nas w nastrój płyty tygodnia, czyli najnowszego albumu Toma Yorka. Zresztą, jak to jest poukładana ta audycja szałowo? Eraser, no wiadomo, fani Toma Yorka od razu wpadają na to, że była też taka płyta solowa artysty pod tytułem The Eraser. No dobrze, ale teraz już obiecałam, że najpierw mocne uderzenie gitarowe, więc teraz muszę się wywiązać z mocnego uderzenia słowami. Proszę się trzymać. Launcher. 2 anti-armor gun, 3 anti-tank gun, 4 bullet-firing rifle, 5 Tommy gun, 6 anti-bunker gun, 7 cap-firing pistol. There's no other gun like it. To be sure, look for Johnny 7, OMA, the one-man army by Topper. Co to jest za utwór i co to jest za energia? Tien Lai i oczywiście Krzysiek Ostrowski zaśpiewał, czy też wykrzyczał, wspierany przez Jaśminę Polak, którą także było w tym utworze słychać. Nie tak dawno, no już trochę czasu minęło, ale słuchaliśmy wspólnie nowego utworu Tien Lai i to był Durian. No i teraz nadszedł utwór Głowa, jeszcze mocniejszy od Duriana, ale te dwa kawałki naprawdę wskazują świetną stronę. No właśnie, bo niektórzy śpiewają o tym, że super jest iść, no nawet jeżeli pod wiatr, ale gdy wieje w dobrą stronę, to tam się chodzi grupowo, a niektórzy mówią, że trzeba iść dokładnie w przeciwną stronę niż cała grupa. I zdecydowanie bliżej mi właśnie do takiego pomysłu. Głowa coś czuje, powróci w przyszłym tygodniu w ten utwór Tien Lai, bo chyba nie będzie lepszego singla tygodnia, ale jeszcze może coś się wydarzy. Tak naprawdę po tym wstępie i ciężkich gitar, i myślę mocnych słów, możemy spokojnie już otwierać naszą płytę tygodnia, czyli najnowszy solowy album Toma Yorka. Poleciałabym na koniec świata, żeby porozmawiać z Tomem Yorkiem o jego najnowszej płycie Anima. To jest bardzo ciekawy album z wielu stron. Oczywiście ci, którzy nie lubią Toma Yorka, od razu uznają, że kolejna smutna płyta i nie ma czego słuchać. Mogę nawet zrozumieć tą postawę, chociaż będzie to wielki błąd. to w ogóle ogólnie jest błąd ocenianie czegokolwiek bez poznania, ale także w kontekście tej płyty można ją rzeczywiście, tak jak powiedziałam, od wielu stron gryźć, bo można ugryźć ją od strony zapisu biografii artysty, bo słychać na tej płycie wszystko to, co do tej pory robił, nie w znaczeniu kopiowania samego siebie, czy wręcz cytowania samego siebie, nie, ale tak jakby ktoś zbierał doświadczenia i wykorzystywał ich wagę podczas swojej pracy twórczej. Można byłoby też dużo opowiadać o tym, jak powstawała ta płyta nie jako koncept i nie jako wysiedziane przy komputerze godziny, ale jako seria prób, seria różnego rodzaju na żywo bawienia się dźwiękami. Nigel Godrich oczywiście odgrywał tutaj ważną rolę, może nawet równie ważną jak Thom Yorke, no, a także inspiracje, które nadchodziły i od strony filozofii, i od strony książek, i od strony muzyki i innych artystów, którzy poruszają się w przestrzeni elektronicznej. Bardzo dużo ciekawych tematów. No i też możemy zatrzymać się na takim wątku poddanym przez film, o który wczoraj pytałam. Paul Thomas Anderson wyreżyserował 15-minutowy film. Płyta ma 47 minut, natomiast ten film, ta opowieść ma minut 15. I myślę, że nawet ci, którzy dopiero co zdawali maturę, a ci, którzy zdawali ją dawno jeszcze, pamiętają takie hasło miasto, masa, maszyna, czy masa, miasto, maszyna. W każdym razie odmiana tych wszystkich pojęć jest, myślę, kluczowa przy zrozumieniu tego obrazu. Mamy i maszyny, takie jak metro, tramwaje, i masę, mnóstwo ludzi, którzy w uniformach prawie identyczni, w identycznym zmęczeniu podążają gdzieś po to, żeby właśnie obsługiwać maszyny albo po to, żeby być trybikami w jakiejś innej konstrukcji. No i w tym wszystkim oczywiście tęsknota za czymś indywidualnym, czymś, co każe nam iść w inną stronę niż cała grupa, jak śpiewał Krzysiek Ostrowski. No i tym innym, tym, co nas może wyróżnić i co może nam pozwolić wyrwać się z masy, jest, uwaga, miłość. Tak to jest w tym filmie. Nie zdradzam oczywiście wszystkich szczegółów, bo może ktoś obejrzy i zrozumie tajemnicę czarnego kuferka, który znika i się pojawia. Jest tam wiele takich warstw, które też można byłoby długo omawiać. W każdym razie ja to Majorka kupuję. To chyba było słychać, prawda, w tej dwuminutowej przemowie. I słuchamy kolejnego nagrania, a potem konkursowe pytanie. Not the News i Traffic, dwa nagrania z najnowszej płyty Toma Yorka Anima. I pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby te albumy w wersji fizycznej, która ukazuje się oficjalnie jutro, wygrać. Przywołam hasło Miasto, Masa, Maszyna. To może należałoby przywołać także autora tego hasła, kto wymyślił to zgrabne zdanie, które tak naprawdę wprowadzało manifest cały, w którym te trzy człony były wyjaśnione. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy Agnieszki Obszańskiej. Już tylko 6 dni dzieli nas od spotkania z Festiwalem Kultur Okno na Świat. Teren. Kultura. Już od 25 lipca po raz 11 Gdańsk pokaże swoje wielokulturowe oblicze i zaprosi do spotkania z różnymi tradycjami, o czym opowiada już Tomasz Lipski. Mamy okazję właśnie spotkać się z przedstawicielami tych kultur, którzy opowiedzą właśnie, jak się żyje tutaj w Gdańsku, jak się żyło też w innych miejscach, z których te osoby pochodzą, więc to jest rzeczywiście takie ciekawe, żywe spotkanie i wtedy wiele można się dowiedzieć, wiele mitów i stereotypów upada. Ten kontakt właśnie z tą inną, tak to nazwijmy, kulturą, tak naprawdę się okazuje, że on wcale nie jest jakiś tam odległy i daleki, to nie są odległe kultury, tylko my je potrafimy poczuć nawet w sobie. Nam się wydaje, że coś pochodzi z bardzo daleka, tak naprawdę ta cząstka jest w każdym z nas, tego innego. To jest coś wspaniałego. Ja się cieszę, że mogę koordynować od kilku lat ten festiwal i uczestnicy też wiedzą, że to jest wspaniała możliwość takiego poznania się właśnie bliżej. A poznamy poprzez różne aktywności. Głównym punktem programu są koncerty, ale o nich na koniec, bo tak zwany program towarzyszący zapowiada się równie intrygująco. Ruszajmy na to spotkanie. W tym roku zapraszamy do takiego bliższego zapoznania się z między innymi z kulturą właśnie Ukrainy, ponieważ obywateli z tamtej strony jest coraz więcej u nas w Trójmieście, z czego też się bardzo cieszymy i chcemy właśnie Państwu przybliżyć kulturę, z której te osoby pochodzą, czyli zapraszamy na warsztaty wokalne z Białego Głosu i Pieśni Ukraińskich. To będzie ciekawe spotkanie z wspaniałą wokalistką Lesją Schulz, która wystąpi również na festiwalu i jeżeli uczestnicy się sprawdzą, to wokalistka powiedziała, że chętnie zaprosi ich do wspólnego występu podczas koncertu w Centrum Świętego Jana. Zapraszamy również na prezentację haftu ukraińskiego. Tam jest ponad 100 odmian różnych motywów, technik wykonania tego haftu. Mamy wspaniałą prowadzącą panią Natalię Kowaliszynę, która właśnie przybliży uczestnikom, jak się haftuje, takie motywy różne ciekawe. Naprawdę to jest coś niesamowitego, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Ukraina kulinarnie oczywiście też nie może zabraknąć kuchni. Będzie to wszystko 25 lipca w czwartek przy ulicy Aksamitnej w Gdańsku. To jest właśnie siedziba Gdańskiego Związku Ukraińców w Polsce. A to jeszcze nie koniec. Zapraszamy na zwiedzanie meczetu z imamem. To będzie 27 lipca w sobotę. Też bardzo ciekawe spotkanie. Meczet został teraz odnowiony. Pięknie wygląda. Wiem, że nie wszyscy z Państwa też mieli okazję być w meczecie, w ogóle dowiedzieć się też coś bliżej na temat islamu, bo wiadomo, to jest też temat taki, który budzi różne kontrowersje i różne emocje, więc my wychodzimy naprzeciw i chcemy to Państwu przybliżyć, kulturę właśnie islamu, pokazać też Tatarów polskich, którzy tutaj od wieków też zamieszkują te rejony. Będzie można też napisać swoje imię po arabsku, czyli będzie spotkanie z kaligrafią arabską, kuchnia arabska, warsztaty i degustacja. No i też pokaz parzenia kawy. To będzie 27 lipca w sobotę w meczecie muzułmańskiej gminy wyznaniowej oraz w ratuszu staromiejskim w Gdańsku. Na trzecią nogę kultura żydowska, nie mniej ważna tutaj w naszym regionie. Zapraszamy do nowej synagogi we Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów i tam mamy spotkanie z kuchnią żydowską. Będzie wykład, warsztaty, pokaz i degustacja, warsztaty tańca izraelskiego oraz warsztaty plastyczne, pisanie amuletów. Będzie można dowiedzieć się o historii i znaczeniu takich amuletów właśnie też w tradycji żydowskiej. Dodam jeszcze, że w ramach tych wydarzeń towarzyszących zapraszamy też do kina. Będzie w kinie kameralnym Café przy ulicy Lektykarskiej 4 w Gdańsku pokaz przedpremierowy filmu Julii. Będzie to ekranizacja bestsellerowej autobiografii Carlosa Acosty, słynnego kubańskiego baletmistrza. Także też bardzo ciekawy film. Serdecznie Państwa zapraszamy. I jeszcze wspomniane koncerty. Kogo posłuchamy na tegorocznej edycji? Zapraszamy 25 lipca, to jest rozpoczęcie festiwalu Centrum Świętego Jana. Wystąpi ukraińska wokalistka Lesia Schulz, zespół Ikenga Drummers. 26 w piątek zapraszamy na pokaz wspaniałych grup dziecięcych, artystycznych, taneczno-teatralnych Brave Kids, to wspaniały projekt. Zespół Kurna Chata, Harmalek Orkiestra z Czech, też bardzo fajny zespół. 27 w sobotę zespół Madrugada, czyli flamenko i pokaz tańca oraz nasz tutaj tutaj trójmiejski jazzman wspaniały Irek Wojczak i jego PRL Quintet, który też czerpie z muzyki z tradycji regionów. No i w niedzielę na zakończenie Przemek Strączek i Asian Strings Collective, wspaniały międzynarodowy zespół polsko-chińsko-kolumbijski, mogę tak powiedzieć. No i Morgane G, pani, która przyjeżdża z wysp Reunion, które należą do Francji, też wspaniała osobowość i będzie energia na scenie. I tak w skrócie zapowiada się festiwal. Szczegóły znajdziemy na www.festiwalkulturświata.pl, a ja zapraszam do Gdańska. Festiwal Kultur Świata Okno na Świat startuje 25 lipca i potrwa 4 dni. To Agnieszka Opszańska i jej propozycja. Tadeusz Pajper napisał manifest Miasto, Masa, Maszyna. Nieżyjący od 50 lat poeta polski, krytyk literacki, teoretyk poezji. No, on zdecydowanie wtedy widział szansę wielką w mieście, w masie i w maszynie. Myślę, że Tom York na swojej płycie odbiera to przede wszystkim pejoratywnie. No ale gratuluję oczywiście tym, którzy dzisiaj wygrali, Annie z Wielichowa i Maciejowi z Katowic. Jeszcze jedna rzecz, nie chciałabym być na plotkarę, ale jeżeli ktoś obejrzy film Anima, to ta miłość, którą znajduje Tom York, to jest jego prawdziwa miłość. Film i życie mieszają się. Reverberations of a bell's sound, a sweetheart calls, and I venture forth, a voice so fair, I had no thought. I dream of one.